เรื่องธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ไปคบกับเพื่อนหรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีไม่งามที่มันจะชวนจิตชวนใจปลุกใจให้จิตใจลุ่มหลงไปหัดกินเหล้าหัดสูบบุหรี่หัดดมกาวหัดทินเนอร์ครั้งแรกก็ทั้งไอทั้งจามสูบบุหรี่ปวดหัวหมวกเป้าหัดดมกงดมกาวมันไม่ใช่ลักษณะที่จะเป็นอาหารไม่มีสิ่งที่ร่างกายจะต้องการแต่พอหัดไปหัดมามันก็กลายเป็นของดีเข้ามาอีกมันติดนี่ก็เลยติดยางใหม่ขึ้นมาติดเชื้อใหม่เพราะนั้นสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าคนเรากับผลหมากร่างไม้นี่มันก็ไม่ผิดกันมันหล่นลงมาจากต้นหวานมันเกิดใหม่มันก็หวานมันหล่นลงมาจากต้นที่มันส้มมันเกิดใหม่มันก็ส้มคืออาศัยยางยางของพืชนั้นก็จะเป็นเชื้อเผ่าพันธุ์ยางของคนชีวิตที่มียางอีกเหมือนกันคนเราเมื่อยังมียางคือมีสิเนหาคือความเสน่หาเยื่อใหญ่เราผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะค่อยพอกพูนขึ้นมาในจิตในใจที่ท่านว่าพระอริยเจ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านไม่เกิดคือหมดอย่างหมดความเยื่อใยอะไรถึงสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเนกาตีเป็นโพสตีเป็นบวกเป็นลบเป็นดีเป็นชั่วปาปะปุญญัสสะปะหินัสสะถอนถอนทิ้งทั้งบาปทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วนี่คนธรรมดาอย่างไม่ปีกกล้าขาแข็งพอในศีลในธรรมที่จะถอนความดีความชั่วอะไรออกยังยึดมั่นยังพอใจในดียังเกลียดความชั่วอะไรต่างๆอยู่แต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นท่านหมดสิ่งเหล่านี้ทำยังไงเราจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการประพฤติการปฏิบัติที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปยังมาในงานศพนี้เราก็จะได้มาพิจารณากันคนที่ยังมียางอยู่ก็ต้องไปตกนรกบ้างไปขึ้นสวรรค์บ้างอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ดีหรือจะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ชั่วกว่าตามก็จะต้องไปสู่สภาพอย่างนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันอยู่ที่ว่าปฐวีรสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะโถพยังเพราะได้อาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้นนั้นเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าและธาตุทั้งหลายพร้อมทั้งอายตนะทั้งหกนี้ก็เหมือนกันแลท่านพูดอย่างนี้รสแผ่นดินสมบูรณ์ว่าปุ๋ยมีปุ๋ยมีความชื้นมีน้ำมีอะไรพืชนั้นมีเยื่อใยอย่างเพียงพอประกอบกับอุณหภูมินั้นก็จะเกิดจะงอกขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าดินไม่มีรสดินไม่มีปุ๋ยดินมันมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีรสชาติอาจจะงอกมานิดหนึ่งมันก็จะตายเมื่อเราเอาเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นั่นนะข้าวเกษตรไปหว่านลงบนพื้นหินในขณะเดียวกันพื้นหินนั้นเป็นหินที่ร้อนมันตายแล้วฝนก็ไม่ตกมันจะไม่งอกเลยตากแดดก่อนไปด้วยกันแล้วก็จะตายไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าหว่านลงไปแล้วมันเกิดมีฝนมีอะไรตกออกมาจะงอกขึ้นมาได้งอกขึ้นมาแล้วอาจจะไม่งามจับพื้นหินไปอีกหน่อยก็ตายไปเมื่อฝนหยุดตกไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรนี่อาศัยกันทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าหากพืช นั้นถูกคั่วให้แห้งจนหมดยางอย่างข้าวตอกแตกคนโบราณอีสานบ้านเราเมื่อเวลามีคนตายท่านจะคั่วข้าวตอกแตกหวานไปข้างหน้าถ้าจะไปถามผู้เฒ่าว่าหวานทำไมผู้เฒ่าจะให้คำตอบที่เป็นสิ่งเป็นธรรมว่าลูกเอ้ยหวานไปอย่างนี้แหละเผื่อว่ามันจะเกิดฝนฟ้าตกลงมาถ้าเกิดลูกหลานไปถามอีกว่าโอ้พ่อใหญ่พ่ออุ้ยหวานไปทำไมมันไม่งอกหรอกฝนฟ้าตกลงมาอีกร้อยหาพันหามก็เกิดไม่ได้เพราะข้าวตอกแตกมันตายแล้วมันจะงอกมาได้ยังไงตรงนี้พ่อใหญ่ก็จะถามก็จะเล่าให้ฟังว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยข้าวที่คั่วแห้งแล้วเนี่ย มันไม่งอกก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะมามัวร้องห่มร้องไห้ด้วยกันทำไมเล่าตายแล้วก็จะคืนมาไม่ได้ซื่อว่าความตายนี่หากเบิ่งเป็นเทิงโลกคือจังไฟหมอดแล้วควรนั่นหากบ่เห็นอย่าได้มั่วเมาไห้น้ำคนตายผู้ตกปลาไห้น้ำหมอกกระเบื้องยังสิได้อุ่นแกงในคนโบราณจะพูดอย่างนี้เราร้องไห้กับคนที่ตายแล้วก็เหมือนกับเราร้องไห้กับพืชกับข้าวคั่วข้าวตอกแตกที่มันคั่วแห้งแล้วมันจะเกิดได้ยังไงมันหมดอย่างคนที่ตายนั้นขันทั้ง5คือดินน้ำไฟลมส่วนเป็นธาตุทั้ง4นี้มันก็แยกกันไปซะแล้วลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมในอากาศตามธรรมดาธรรมชาติของมันซะแล้วเลือดเนื้อทั้งหลายน้ำลายน้ำหนองอะไรต่างๆก็จะขึ้นอืดลอยไปเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมากันตัวมาเป็นน้ำมันกลับคืนไปสู่น้ำส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นต่างๆก็จะถูกเผาไหม้กลายเป็นเท่าฐานเป็นดินเป็นหญ้าไปส่วนเป็นดินกลับคืนเป็นดินส่วนเป็นน้ำระเหยขึ้นไปเป็นเมฆเป็นฝนเป็นน้ำตกลงมาส่วนเป็นลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ลมตามธรรมชาติส่วนความอบอุ่นในร่างกายก็หายเกลี้ยงเมื่อไม่มีลมเข้ามาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแตกสลายกลับคืนไปสู่ความเป็นธาตุตามธรรมชาติธาตุมัตตโกกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นนิสโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันอาศัยกันอยู่อย่างนี้เหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายมันก็ย่อมดับไปทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อดับไปแล้วมันก็เหมือนกับผลไม้ที่มันร่วงลงมาจากขั้วหมักม่วงหล่นจากต้นมะขามหล่นจากต้นมันจากงามันตายนะมันจึงร่วงหล่นแต่ในขณะที่มันตายมันซ่อนความเป็นเอาไว้คือยางของมันก็จะไปเกิดอีกต่อไปพอเห็นนั้นชีวิตที่แตกสลายธาตุสี่ส่วนที่เป็นรูปอย่างรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5นั้นคือความรู้สึกนึกคิดเป็นเวทนาความรู้สึกเจ็บปวดพอใจไม่พอใจตอนนี้ก็สลายไฟเผาก็ไม่เจ็บสัญญาความจำได้ไม่รู้ความรู้สึกตัวอยู่ต่อสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นอันนี้หมดไปสังขารความคิดปรุงแต่งคิดได้คิดดีคิดมีคิดจนคิดอดีตคิดอนาคตเป็นเรื่องเป็นราวมันก็หมดสิ้นไปวิญญาณการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันเป็นวิญญาณธาตุเขาก็ไปตามเส้นทางของเขานี่มันแตกสลายไปเหมือนกับการประกอบชิ้นส่วนของรถของเรือเข้าด้วยกันพระพุทธญาณวิจท่าหิอังกสัมภาราโหติสโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ตอนนี้มันประกอบกันไม่ติดแล้วมันสลายแล้วเอวังขันเทสุสันเตสุโหติสโตติสมาติเมื่อขันธ์ทั้ง5ยังมีอยู่ก็เหมือนกันแลหันว่าอย่างนี้คำสมมติว่าคนและสัตว์มันก็มีขึ้นได้ตอนนี้ขันธ์ทั้ง5มันแตกสลายแล้วทีนี้วิญญาณธาตุอันเป็นธรรมชาติคือความรู้ธรรมชาติเหมือนกับแสงไฟอันออกมาจากไฟฉายและถ่านไฟฉายตอนมันประกอบกันตัวแสงไฟอันนี้มาจากไหนมาจากการประกอบกันระหว่างไฟฉายกับถ่านไฟฉายหัวเทียนนั้นมันก็ไหลออกมาแสงไฟตรงนี้มันไปไหนเมื่อไฟดับไฟไปไหนไม่ใช่ไฟไม่มีไม่ใช่ไฟไม่มีและก็ไม่ใช่ไฟมีมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติดับไปโดยธรรมชาติของมันไฟดับแล้วไฟไปไหนดับไฟหมดทั้งโลกจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่ไฟไปไหนไฟยังมีอยู่ในโลกนี่คือตัววิญญาณธาตุ แต่ไฟนั้นถ้าเกิดมีเชื้อให้เกิดขึ้นมันก็ย่อมเกิดขึ้นเอาไม้มาสีร้อนๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนี่คือตัววิญญาณธาตุวิญญาณธาตุอันนี้อาศัยมีที่อาศัยวิญญาณังนิสสิตาวิญญาณอาศัยความรับรู้โดยธรรมชาติอาศัยอยู่กับดีกับชั่วอาศัยอยู่กับสุขกับทุกข์อะไรต่างๆมันก็มีอาการเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยอาศัยเหตุปัจจัยทีนี้ถ้าเกิดว่าณจะเมตานิสิตาวิญญาณอันนี้ไม่มีที่อาศัยไม่ยินดีไม่ยินร้ายหมดอย่างไม่มีการเกิดมาไม่มีการตายไปเห็นแต่ธรรมชาติเขาแตกสลายไปหมดไปอันนี้เราว่ากันในลักษณะของพระอริยเจ้าท่านจะเห็นอย่างนี้เวลาท่านจะตายพระอริยเจ้าท่านจะดูตนเองตายหมดลมหายใจค่อยๆหมดไปธาตุดินน้ำไฟลมจะแตกสลายหมดขันธ์ก็ดูมันหมดไปตัววิญญาณธาตุที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของเหมือนคนไฟไหม้บ้านนะไม่อยู่ในบ้านวิ่งออกมาดูอยู่ข้างนอกโอ้ไหม้หมดแล้วนั่นก็ไม่เป็นอะไรไม่ได้ไหม้ตัวท่านไปด้วยไม่ได้ไหม้ตัวคนฉลาดเข้าไปด้วยนั่นเป็นอย่างนี้เพราะเห็นนั้นพระอริยเจ้าท่านก็เห็นตนเองตายเหมือนไปนั่งดูคนอื่นกำลังสิ้นใจตายเหมือนไปนั่งดูตะเกียงกำลังมอดกำลังจะดับไปพอมันดับวับไปวิญญาณธาตุที่มีโดยธรรมชาติของท่านมันก็ลุดออกไปไม่อาศัยอะไรเลยในช่วงนี้พระอริยเจ้าจึงไม่มีคำว่าตายไม่เป็นเจ้าของตายไม่เป็นเจ้าของเกิดความจริงไม่มีเกิดมาไม่มีตายไปโว้ยเป็นเพียงอาศัยกันอยู่หลงเข้าไปเป็นเจ้าของมันพอถอดแว่นตาดำก็เลยฟ้าแข้งจังปางเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตามันก็ว่างแต่ทีนี้เรายังไม่เป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายยังไม่เป็นอย่างนั้นมันยังมีความเป็นเจ้าของเจ้าของคือมีอย่างดีก็พอใจกับดีชั่วก็เสียใจกับชั่วได้มากก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้ารักก็ชอบใจชังก็ไม่พอใจลักษณะจริงสิ่งเหล่านี้คืออย่างสิเนหาสิเนหานั่นหมายถึงเยื่อใจอย่างไม่พอใจก็มีอีกเยื่อใจอีกชนิดไม่พอใจฉันไม่พอใจไม่อยากจะดูหน้าเลยอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันยังมีเยื่อใยอย่างมันจำเป็นจะต้องไปเป็นเจ้าของล่องลอยไปอาศัยขันอาศัยธาตุต่อไปเพราะเหตุนั้นบุคคลธรรมดาที่ยังเป็นอย่างนี้จึงต้องอาศัยนี้อุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตสะสกังห้อติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นแลย่อมเป็นของบุคคลผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขายังมีเยื่อใยเขายังมียางเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับเป็นเจ้าของทางบุญและบาปนั้นตันจะสะอนุคังห้อติชายาวอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นมันเหมือนกับรสหวานรสเปรี้ยวของผลไม้มันหล่นออกมาจากต้นมะขามหวานหล่นมาจากต้นความหวานก็ยังตามมาในลูกมะขามหวานมาเกิดเป็นต้นมะขามหวานอันนี้เหมือนเงาตามตัวพระพุทธเจ้าเปรียบว่าตันจะสอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นบุญก็คงจะเปรียบพอง่ายๆเหมือนกับความหวานของต้นมะขามหวานบาปก็เปรียบก็เหมือนความเปรี้ยวความส้มของมะขามเปรี้ยวมันย่อมจะติดตามลูกมะขามที่หล่นลงมาจากต้นงอกขึ้นมามันก็จะกลายเป็นมะขามส้มงอกขึ้นมากลายเป็นมะขามหวานแต่นี้สภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้วต้นหวานไปปนอยู่กับหมู่ส้มมันก็เลยได้รับสภาพความส้มติดต่อกันขึ้นมาเชื้อใยยางค่อยๆจืดจางไปเชื้อใยยางใหม่ก็เกิดขึ้น เหมือนลูกเต้าของเราสภาพแวดล้อมมันไม่ดีพ่อแม่ก็ดีแสนจะดีคำสอนศาสนาก็ดีครั้งแรกมันก็ดีๆตอนเด็กๆแต่เสร็จแล้วมันได้ไปพบสภาพแวดล้อมอันใหม่มีเพื่อนฟุ้งชักจูงต่อไปไปพบเพื่อนกินเหล้าเมายาดูดมพินเนอร์ดมกาวไปในที่สุดก็เสียเงินเสียทองเข้าคาบเข้าบาจิตแตกใจเพตรงนี้เรียกว่าเกิดเยื่อใยอย่างอันใหม่ใยอย่างเก่าก็เจือจางไปแต่ภาพเช่นนี้เรียกว่าสภาพสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคติวิบัติคือสภาพที่เป็นอยู่ที่อยู่ที่ไปมันไม่พร้อมมันก็เลยเปิดโอกาสให้กรรมชั่วให้ความชั่วเกิดขึ้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจเรียกว่าคติวิบัติถ้าคติสมบัติที่อยู่ที่ไปที่มาเต็มไปด้วยคนสิ่งที่ดีงามบุคคลที่ดีงามเราก็จะดีมันก็จะดีอยู่แล้วคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะชั่วเกิดมาใหม่ๆจิตใจมันก็บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตใจคนเหล่านี้นะมันมีแสงสว่างมันมีความบริสุทธิ์ของมันอยู่ในตัวพระพัสรมิทัพพิกเวจิตตังอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิถังนะท่านบอกว่าจิตนี้แจ่มใสประพัดสอนครั้งแรกนะเหมือนหลอดไฟนีออนที่มันแจ่มใสอยู่เอาสีดำสีแดงสีอะไรมาป้ายมันก็เลยเศร้ามองเป็นสีโน้นสีนี้ไปประพัดสรมิทภิกเวจิตตังต่อมาอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังอาคันตุเกอาคันตุกะแขกอุปกิเลเสหิกิเลสอุปกิเลสเครื่องเศร้ามองมันมาเป็นแขกแขกผู้มาใหม่เยื่อใยอย่างใหม่ก็มาเกิดขึ้นในจิตในใจทีละเล็กทีละน้อยโกรธมาทีหนึ่งก็ทำให้เศร้ามองทีรักมาทีหนึ่งก็ทำให้เศร้ามองทีดีใจทีหนึ่งก็ท่วมทับความแจ่มใสไปอันอะไรอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่มันพอใจนั่นมันจะทำให้เราแจ่มใสเบิกบานตลอดไม่ใช่ทำให้หมดความเป็นอิสระเหมือนกันหัวเราะจนตาจีเห็นฟันพ่ำเพื่อหมดความเป็นอิสระความบริสุทธิ์ของจิตจิตถูกยอมแล้วด้วยความพอใจสติก็หมดไปในขณะที่หัวเราะเอาเสียใจก็ถูกยอมด้วยความเสียใจสติก็หมดไปเสียใจก็หมดสติอีกผิดเสียสติดีใจหัวเราะมันก็หมดสติอีกเหมือนกันพระอริยเจ้าไม่หัวเราะพ่ำเพื่อท่านถือว่าเป็นอาการของเด็กอ่อนเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตในเมื่อวิญญาณธาตุของเรายังมีที่อาศัยมันก็จะต้องหอบหิ้วเอาทั้งบุญและบาปนี้ติดตามไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตันหิตสสกังโหติตันจะอาทายะขจติบุญและบาปนั้นแหละย่อมเป็นของของเก่าผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตันจะสาอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นเหมือนความเปรี้ยวความหวานตามผลหมากผลไม้ไปเกิดต่อมาพบสภาพแวดล้อมไม่ดีก็กลายมาเปลี่ยนรสมาใหม่จากความหวานค่อยๆมาเป็นส้มเพราะอาศัยต้นส้มอยู่รอบด้านนิสัยใหม่จิตใจใหม่เยื่อใยอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นคนเราก็เหมือนกันดังที่คนโบราณพูดอินเดียนสอนโลกขั้นอยู่ตามกระบวนอ้อยก็มีแต่หวานบ่ขมเฟือนเนี่ยอยู่ตามกระบวนอ้อยลำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วพันบาเครือเขาห้อมากกอดเกี่ยวลำอ้อยจังคอยขมอาศัยสภาพแวดล้อมจะว่าแต่คนเลยไม่แต่ต้นไม้ต้นไร่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพแวดล้อมเพราะเหตุนั้นการพัฒนาคนพระพุทธเจ้านั้นพูดถึงเรื่องจักสีนำคนไปสู่ความเจริญจักสีนั้นมีอะไรบ้างคือจะพัฒนาคนให้เป็นคนที่ดีที่งามในขณะที่เป็นก่อนที่จะตายไปแล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามติดตามไปเป็นเชื้อเป็นพันเป็นเยื่อใยอย่างให้เกิดมาเป็นคนที่ดีจากสี่สัพปุริสูปสังเสวะให้ครบเสวกสัพปบุรุษผู้รู้จักเหตุจากผลรู้จักตนประมาณรู้จักการเวลารู้จักบุคคลสังคมประชุมชนบุคคลเหล่านี้ให้ไปคบกับบุคคลเหล่านี้หลังจากนั้นก็สัทธรรมสวรรค์ฟ ฟังคำสั่งสอนของผู้ที่ฉลาดผู้ที่เจริญนั้นหลังจากนั้นโยนิโสมนสิการะพิจารณาไตรตรองหรือหาสละถ้อยกระทงความที่ท่านพูดมาคิดทำให้ดีในใจพิจารณาสังเกตสังหอมสอมเบิงคักๆหลังจากนั้นก็มีอีกอันหนึ่งคือคำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างไรสมควรคือความพอดีทางสายกลางนั่นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เคร่งจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปปฏิบัติให้พอดีพองามในนั่นกาละเทศะฐานะภาวะเพศของตนอย่างไรถ้อยคำธรรมะที่เราพิจารณาแล้วมันเหมาะสมแก่เราขนาดไหนการทำสี่อันนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจริญก็จะได้เชื่อพันเยื่อใจอย่างอันดีงามในจิตในใจเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตพยังสุเตนะจูพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละโซตาธิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ในชีวิตนี้จะต้องถือเอาให้ได้ด้วยเหตุสามประการสี่ประการนี้ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าท่านรวบรวมเอาธรรมะมาให้เราได้คิดว่าชีวิตที่เป็นนี่ทำให้มันมีแก่นมีสารขึ้นมานำไปสู่ความเจริญอย่างวิเศษจนถึงที่สุดแห่งทุกข์จนไม่เกิดไม่ตายกันอีกก็ยังได้ศรัทธาศีลการเสียสละการสดับฟังแล้วก็ปัญญาเรียกว่าอริยวัตถิธรรมท่านบอกว่าสัทธายสีเลนะจะโยปวัตติปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญามันสดับศึกษาในการเสียสละและเป็นผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์ที่จะถือได้ในโลกด้วยเหตุห้าอันนี้มีศรัทธาศรัทธาคำนี้แปลว่าความมั่นใจไม่ใช่เชื่อธรรมดาลมๆแรงๆเชื่ออย่างมั่นใจไม่มีอะไรตีกับภาษาบาลีว่าศรัทธาภาษาไทยใช้คำว่าเชื่อยังเสี่ยงหน่อยแต่พระไตรปิฎกฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลเขาบอกศรัทธาพุทธศาสนาเป็น confidence แปลว่ามั่นใจไม่ใช่แปลว่า faith fully ไม่ได้ใช้คำนี้ถ้าความเชื่อในทางศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นเขาใช้คำว่า faith แปลว่าเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้นเขาแปลใช้คำว่า confidence วันนี้เราขออภัยทั้งผู้ภาษาต่างประเทศหน่อยเพื่อให้มันแน่นแฟนขึ้นมาด้วยว่าศรัทธาที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนั้นคือความมั่นใจมั่นใจว่าบาปมีบุญมีมั่นใจว่าทำบุญจะต้องได้รับบุญได้รับคุณงามความดีประพฤติดีย่อมได้รับผลดีไม่ได้มาคิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปจนเป็นสุภาษิตอันตรพานขึ้นมาอันนั้นไม่มีศรัทธาไม่มั่นใจในคุณงามความดีไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นว่าทำชั่วแล้วจะได้ผลชั่วอะไรอย่างนี้คิดว่าทำยังไงมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดชั่วยังไงก็เอาถ้าอย่างนี้มันก็เตรียมตัวได้เชื้อพันธุ์ที่ไปดีตกนรกได้เลยมีศรัทธามั่นใจว่าเราทำดีย่อมมีค่าย่อมมีผลทำชั่วก็ย่อมมีผลไม่ว่าในที่รับที่แจ้งเชื่อมั่นในการกระทำเชื่อมั่นผลของการกระทำเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงถือว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลคือเป็นผู้มีความควบคุมการประพฤติกายวาจาของตนเองรับผิดชอบ ในการกระทําในการพูดของตนเองศีลอย่างน้อยศีล5ในจํานวนศีล5นั้นคือเรื่องแห่งการรับผิดชอบรับผิดชอบทางกายจะไม่ไปลักของใครจะไม่ไปเกณฑ์ไปฆ่าตบตีใครจะไม่ไปล่วงเกินสิ่งที่รักลูกเขาผัวเขาเมียใครที่ไหนไม่ล่วงเกินในรับผิดชอบรับผิดชอบทางวาจาคำพูดคำจาของเราจะไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ประทุษร้ายต่อตัวเขาชีวิตและทรัพย์สินและจิตใจของเขานี่รับผิดชอบทางกายทางวาจาอย่างนี้รับผิดชอบทางใจไม่นำเอาจิตใจไปกินเหล้าเมายาดมกงดมกาวทินน่องทินเน่ทินเนอร์ให้มันเสียศูนย์ให้มันเสียความถูกต้องดีงามศีลสติสัมปชัญญะรับผิดชอบต่อใจตนเองเมื่อรับผิดชอบได้อย่างนี้มันก็จะอยู่ในภาวะปกติศีลังศีลาภาวะปกติคือศีลศีลังศีลาวิยะภาวะที่ปกตินั้นเป็นศีลเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างนี้และพุทธิยามบอกว่าผู้มีศรัทธามีศีลจะเริ่มด้วยศรัทธาศีลหลังจากนั้นมีการสดับศึกษาสุเตนะเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ใคร่ควรเป็นผู้สดับตับฟังอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญฟังแล้วก็คิดด้วยสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการสดับตับฟังหลังจากนั้นก็มีการเสียสละที่ว่าปัญญายะจาเคนะสุเตพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละการเสียสละนี่สำคัญมากเราทั้งหลายมักจะมองข้ามว่าการเสียสละมันจะช่วยให้ชีวิตที่เจริญไปอะไรมากนักหนาเสียสละตัวนี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทานทานนั่นก็ยังมีคำว่าทานังแปลว่าให้แปลว่าให้แต่บริจาคนี่นะมันคนละอันจาเคนะจาโคจาโคสลัดทิ้งมาจากคำว่าจาโคสลัดทิ้งสลัดทิ้งสลัดออกหมายความว่าจิตใจที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่รักที่ชังก็ตามพยายามจาเคนะพยายามเสียสละพยายามสลัดแบ่งรับแบ่งสู้ความรับความรักก็ดีความชังก็ดีความยึดมั่นถือมั่นอย่าให้มันเต็มในหัวใจมากนักช่วยสลัดสละออกไปยิ่งอารมณ์อันจะก่อให้เกิดความทุกข์แก่จิตแก่ใจผัวเมียอยู่ด้วยกันส่วนมากทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ถ้าสองผัวเมียนี่ลองยอมกันสิให้อภัยกันเสียสละฉันยอมแพ้เธอยอดรักฉันยอมเธอแล้วทางโน้นก็ยอมทางนี้ก็ยอมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ยอมแพ้กันทั้งสองฝ่ายก็กลายมาเป็นแพ้ท้องเท่านั้นเองออกลูกเท่านั้น ขออภัยจะออกเตลิดเตลยไปโน้นเพราะว่ามันเป็นธรรมะมีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักบาปบุญคุณโทษพิจารณาให้ดีทั้งหมดนี้มีศรัทธามั่นใจในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องมีศีลควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในภาวะปกติมีการสดับศึกษาให้รู้จักการพินิจพิจารณาที่ละเอียดขึ้นมีการเสียสละจาเคนะการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปัญญาความรู้แจ้งส่วนที่เป็นคุณส่วนที่เป็นโทษและหนทางออกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนี้จะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติซาลมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้โลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เราจะต้องมาปลูกบ้านพักอันถาวรอยู่เป็นพันๆปีเมื่อใดเรายังไม่รู้แจ้งซึ่งอริยสัจธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาตินี้เราจะต้องล่องลอยไปในทะเลวนทะเลแห่งชีวิตทะเลแห่งวัฏสงสารต ายแล้วเกิดเกิดแล้วตายกันอยู่เป็นอเนกชาติเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้เมื่อเรามีธรรมทั้งห้าอย่างนี้อย่างหยาบก็ดีกลางๆก็ดีถ้าละเอียดก็ดีอย่างหยาบหยาบรู้บาปบุญคุณโทษควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในคันลองกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าพี่เข้าน้องเข้าบ้านเข้าเมืองได้ไม่เป็นตราสั่งมีปัญญารู้เท่าทันมีเหตุมีผลมีการเสียสละอารมณ์ส่วนไม่ดีไม่งามสดับศึกษาอย่างหยาบหยาบนี้ก็เพียงทำให้เรามีความสุขในสังคมได้รับแก่นสารได้สร้างคนงามความดีที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็สามารถที่จะนำปัญญาชนิดนั้นเป็นปรมัตถปัญญาปัญญาอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดรู้แจ้งแทงตลอดเป็นยอดแห่งปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังอันอาศัยเหตุปัจจัยนั้นอยู่ย่อมเกิดความอยู่ในสภาพที่ทนอยู่ได้ยากแล้วก็อนัตตาเห็นสิ่งทั้งหลายอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยประกอบกันอยู่ไม่ใช่เราเขาที่ไหนไม่อยู่ใต้อำนาจของใครและเห็นแม้แต่สิ่งที่เข้าไปรู้คือจิตก็ดีวิญญาณก็ดีที่มีชื่อเดียวกันนี่ว่าตัวจิตที่เข้าไปรู้ดีรู้ชั่วรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้มืดอันนี้ก็เป็นเพียงสักว่าตัวรู้ธรรมชาติของจิตซึ่งมันก็อาศัยอยู่ในกายนี้มันไม่ใช่เรามันก็เป็นธรรมชาติก็เลยเห็นคำว่าอนัตตาจิตมันก็จะว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาความวุ่นวายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นผีมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เย็นลงเย็นลงเย็นลงมันก็จะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าอาชียติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนคือเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนไปค้าไปขายเมื่อเกิดมาแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปรียดเสียขาไม่เป็นคนวิกลวิการกลายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสก็ถือเอาประโยชน์แห่งตนด้วยการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเดินทางต่อไปดังกล่าวแล้วว่าเหมือนต้นไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วมันก็เกิดได้ผลไม้ที่มันร่วงลงมานั้นมันตายจากต้นเนาโน้นแต่มันมาเกิดในแผ่นดินถ้าหาแผ่นดินนั้นยังมีความอบอุ่นยังเป็นดินอยู่ยังมีน้ำมีปุ๋ยและพืชนั้นยังมีเชื้อมีพันธุ์ยังมียางไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกขั้วให้แห้งมันย่อมเกิดขึ้นมาได้ฉันใดเมื่อมันเกิดมาแล้วมันจะถือเอาประโยชน์แห่งต้นต้นไม้เมื่อมันเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ดีที่งามงดงามขึ้นมางอกแล้วก็งามงามแล้วก็ผลิดอกออกผลแล้วก็มีลูกมีเต้าร่วงหล่นกันต่อไปนั่นเป็นธรรมชาติของพืชแต่ธรรมชาติของคนเมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงามพ่อแม่ดีงามกรรมพันธุกรรมโยนิเกิดมาดีแล้วมีเผ่าพันธุ์ดีแล้วสภาพแวดล้อมที่ดีนี่กรรมพันธุนี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพบพุทธศาสนาตาไม่บอดหูไม่หนวกพ่อแม่ก็พาทำบุญสุนทรทานเพื่อนฝูงบ้านเมืองมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเราไม่เป็นคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองของธรรมแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่เรียกว่าประโยชน์อันจะพึงถือได้ในโลกนี้จะต้องถูกเงื่อนไขมีปุ๋ยแห่งชีวิตโดยอาศัยศรัทธาอาศัยศีลอาศัยการสดับตรับฟังอาศัยการศีสละอาศัยปัญญา5อันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอริยวัตถิธรรมดังกล่าวแล้วธรรมอันจะนำบุคคลไปสู่ความประเสริฐไปสู่ความเจริญไม่มีความเสื่อมของชีวิตผู้ใดประกอบไปด้วยธรรม5ประการมีศรัทธามีศีลมีการศีสละคำว่าศีสละนั่นก็คือสลัดสละอารมณ์ส่วนที่จะก่อให้เกิดความทุกข์จิตใจที่หลงเข้าไปใต้อำนาจแห่งอารมณ์นั้นสละมันทิ้งโดยอาศัยสติปัญญา มีเหตุมีผลเพียงพอรู้ว่าสิ่งนี้ถูกใจเราแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำ อย่างนี้เลยว่าจาเคนะทั้งหมดนั้นสุเตนะได้รับสดับตรับฟังมาอย่างดีพิจารณาตามนั้นก็เลยเห็นว่ามันถูกใจเราเฉยๆแต่มันไม่ถูกต้องเราก็เลยจาเคนะจาโคสลัดทิ้งปัญญายะด้วยปัญญา มีปัญญาตัวนี้มันจะเป็นคุณธรรมที่ประสานกันที่จะทำให้คนนำไปสู่ประโยชน์แห่งตนได้ศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังมีปัญญาเป็นผู้สดับศึกษาในการเสียสละคำว่าเสียสละนั้นอย่ามองเพียงแค่การเสียสละเงินทองเสียสละอะไรต่ออะไรออกไปทำทานมันคนละคำกันคำว่าจาเคนะกับทานีนะทานะจาคะมันคนละคำกันทานะนั้นเน้นไปที่สิ่งของการให้สิ่งให้ของเป็นทานอย่างทำบุญสุนทรทานการให้สิ่งของเป็นทานอะไรต่างๆนั้นมันหมายถึงการเป็นทานแต่จาเคนะบริจาคะก็ดีจาเคนะจาคะการสละนี่มันหมายลึกลงไปถึงสิ่งที่แม้ไม่มีตัวตนการเสียสละความชั่วในใจที่หลงไหลใฝ่ฝันอยู่ยอมหักใจอำลามันสลัดทิ้งข่มความรู้สึกอันนั้นเนื้อเหตุเนื้ออารมณ์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมันถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกกับกาลเทศะกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ตนเองได้ดีแต่คนอื่นมันจะเดือดร้อนและผลเดือดร้อนนั้นจะตามมาหาเราอย่างนี้เราไม่ทำอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปัญญารู้รอบกับสิ่งเหล่านั้นเรามามองดูสาระประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบุคคลที่จะถือเอาประโยชน์แห่งตนนี้แหละด้วยธรรม5ประการนี้จะต้องเป็นผู้เฉียดแหลมเป็นสัตบุรุษโซตาติโทสปุริโซวิจคโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษเป็นผู้เฉียดแหลมเช่นนั้นสัตบุรุษนั่นคือบุคคลผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้ประมาณรู้การรู้เวลาอันควรประพฤติอันควรปฏิบัติให้ถูกต้องกับกาลเทศะมันก็เลยต้องเป็นวิจักขโนนะเฉียบแหลมอีกด้วยรู้เท่าทันอาทิยติสารมิเทวอตโนจึงจะเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ได้โดยแท้ประโยชน์แห่งตนประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีปัญหาประโยชน์ที่จะนำเราไปสู่ความสงบความร่มเย็นประโยชน์สูงสุดจึงจะนำเราไปพ้นไปจากสังสารวัฏเนื้อกาละเนื้อเทศะจิตพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากอุปาทานโดยการรู้เท่าทันขันธาตุอายตนะอันนี้สูงขึ้นมามากที่นี่เรามองดูหยาบๆกันก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่ปีกกล้าขาแข็งก็มองจากหยาบๆว่าศรัทธาศีลแต่ละขั้นธรรมดานี้จะทำให้เราถือเอาแก่นสารแห่งชีวิตได้อย่างไรคำว่าศรัทธาดังกล่าวแล้วนะมันไม่ได้หมายถึงความเชื่อธรรมดาแต่มันหมายถึงความเชื่อจนมั่นใจเรียกว่า confidence ไม่ใช่ faith อย่างเราเชื่อว่าไฟไหม้แล้วมันร้อนต่อให้เทวดาเขียวๆทั้งสวรรค์มาพรรณนาว่าไฟนี้ถ้านอนตะแคงจับนะมันจะเย็นอย่างโน้นอย่างนี้จ้างก็ไม่เชื่อไม่มีทางที่จะเชื่อคนอื่นไปได้อย่างนี้เรียกว่ามันเนื้อศรัทธาธรรมดาเป็น confidence มั่นใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัสสัทโธอัสสัทโธพระอริยเจ้าเป็นอัสสัทโธไม่มีศรัทธาพูดง่ายๆคือไม่ได้เชื่อลมๆแรงๆธรรมดานะเนื้อความเชื่อจากคนอื่นเนื้อความเชื่อจากเหตุผลคำอธิบายแต่เป็นความเชื่อที่เห็นประจักษ์อยู่ในใจจนไม่ต้องเชื่อตามใครพระพุทธเจ้ามาพูดใหม่เราก็ไม่เชื่อถ้าท่านมาบอกว่าไฟเย็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าลองศรัทธาต่ำลงมาก็จะทำให้เราถือเอาสาระประโยชน์แก่นสารแห่งชีวิตได้อย่างศรัทธาเราเชื่อเราเชื่อชนิดที่ว่าชาติหน้าก็มีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่อยากเชื่ออย่างหยาบๆอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลผู้เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลเหล่านี้นะจะเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบ จะทำบาปก็ทำไม่ได้ถนัดท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะถ้าเราเชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีเทวดาฟ้าดินที่กำลังมองเห็นการกระทำเรามีมันจะมีความลับที่ไหนให้เราทำบาปทำชั่วถึงแม้คนอื่นไม่รู้ใจเราก็รู้แม้ใจเราจะดื้อแพงบังแปรมันก็หวาดเสียวหวาดกลัวภัยอันตรายบาปกรรมที่จะติดตามไปในวันข้างหน้าในชาติหน้าบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบุคคลที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่จะเป็นข้อประกันนะเป็นเงื่อนไขประกันการทำชั่วเพราะทุกคนนั้นรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้ารู้ว่ามันมีจริงเชื่อว่ามันมีจะทำไปทำไมในสิ่งที่มันจะชั่วจะเดือดร้อนเมื่อเชื่ออย่างนี้มีล่องหน้าอันยังไม่ปล่อยปละละเลยก็จะสร้างคุณงามความดีกันเมื่อบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทำคุณงามความดีก็ทำได้อย่างเต็มอกเต็มใจภาคภูมิใจว่าถ้าหากชาตินี้เรายังไม่ได้รับผลของกรรมการกระทำของเราในวันนี้ก็ยังจะต้องเอื้ออำนวยให้แก่เราในชาติหน้าเขาจะทำคุณงามความดีด้วยความเต็มอกเต็มใจภาคภูมิใจสบายใจในขณะที่ทำด้วยแต่ถ้าเขาจะทำความชั่วเขาก็จะทำอย่างหวาดหวั่นหวาดกลัวต่อผลกรรมชั่วแม้ชาตินี้ยังไม่ทันชาติหน้ายังจะมีเขาก็จะหวาดกลัวอย่างนี้ซึ่งมันผิดกันกับคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีบุคคลที่ไม่เชื่ออย่างนี้มันจะไม่ค่อยรับผิดชอบขออภัยเขาอาจจะรับชอบแต่ไม่รับผิดสิ่งใดที่เขาชอบอกชอบใจสิ่งใดที่ถูกใจเขาถึงแม้มันจะไม่ถูกต้องช่างหัวมันเขาจะทำเพื่อเขาในชีวิตนี้ชาตินี้เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีแบบพวกฝรั่งมั่งค่าที่บอกว่า eat and drink be merry tomorrow we may die ดื่มเข้าไปสนุกสนานเข้าไปกินเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตายตายและกันแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าถ้าหากทุกคนคิดว่าชาตินี้ชาติเดียวพอชาติหน้าไม่มีดอกเกิดมาชาติเดียวมันก็หมดปัญหาถ้าคิดได้อย่างนี้จริงๆมันหมดปัญหาหมดปัญหายังไงคือไม่ต้องเป็นห่วงมันชาติหน้าชาตินี้ก็กินไปดื่มไปสนุกสนานไปจะได้ก็เอามันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวบาปกลัวบุญคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายช่างหัวมันไม่ถูกต้องต่อใครก็ตามต่อเงื่อนไขของสังคมกฎหมายบ้านเมืองประเพณีอันดีงามจังหัวมันขอมันถูกใจของเราสิ้นไปกินไปดื่มไปพรุ่งนี้อาจจะตายอย่างที่ฝรั่งเขาพูดอย่างนี้มันก็หมดปัญหาหมดปัญหายังไงหมดปัญหาสำหรับเราแต่คนอื่นมันจะมีปัญหาก็ช่างหัวมันคนทั่วไปในโลกถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะรีบกอบโกยเก็บกำจะเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็จะเข่นฆ่ากันละทีนี้ขอให้เราได้อยู่ได้กินเพราะชาติหน้าไม่มีไม่ต้องรับผิดชอบขอให้รับผิดชอบในวันนี้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดเราทำชั่วในเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกข์อยู่ในขณะนี้เลยไม่ต้องกลัวตายทุกข์ไปทุกข์มาจนตนเองผูกคอตายหรือทุกข์ไปทุกข์มาสภาพแวดล้อมผัวทำชั่วก่อเวรสร้างกรรมเผาโรคให้เราร้อนก็ให้สนุกสนานคนเดียวเมียจะเป็นอย่างไรก็ตามมีเงินมีทองซื้อเหล้าซื้อยากินไปจ้างผู้หญิงสนุกสนานไปส่วนเมียกับลูกจะช่างหัวมันยังไงก็ตามยังไงก็คือเมียเราลูกเรากลับมาเมื่อไรก็ได้อย่างนี้เอาไปเอามาลูกก็เป็นทุกข์เมียก็เป็นทุกข์ผัวเมียอยู่ด้วยกันก็เลยเกิดความทุกข์เพราะขาดการรับผิดชอบต่อบุญต่อบาปต่อการกระทำนางนาเข้าผูกคอตายถ้าตนเองไม่กุ้มใจก่อนก็ลูกเมียจะผูกคอตายซะก่อนเป็นโรคประสาทตายซะก่อนแล้วความทุกข์นั้นก็ตกมาที่ตนเองทีหลังทั้งหมดนั่นก็คือการตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายจะต้องกล่าวกันไปใหญ่ถึงหลังจากตายแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าบุคคลที่ไม่มีความเชื่อมั่นว่าชาติหน้ามีท่านกล่าวว่าบุคคลนี้จะปล่อยโลกนาวิสัทธะปะโรโกวิสตินะปะโรโกบุคคลที่มีโลกหน้าคือชาติหน้าปล่อยทิ้งแล้วไม่สนใจว่ามันจะมี ไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในโลกหน้าในวันถัดไปในโอกาสต่อไปขอให้ได้ดิบได้ดีอยู่ดีกินดีในวันนี้วิสัทธะสมาจารโรบุคคลนั้นจะเป็นผู้ปล่อยการประพฤติสมาจารโรวิสัทธะสมาจารโรถ้าไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมันก็จะปล่อยการรับผิดชอบต่อมารยาทการกระทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้ฉันจะทำเพื่อฉันในวันนี้ในขณะนี้เพื่อวันหน้าตายแล้วก็แล้วบุคคลนี้จะทำยังไงก็ทำได้คนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เขาไม่มีศรัทธาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอย่างนี้เขาทำชั่วได้อย่างโหดเหี้ยมอย่างหน้าตาเฉยถ้าหากเขาจะหลงไปทำดีกับเพื่อนบ้างเขาก็ทำสักแต่ว่าทำเซ็งๆไปเขาพาทำก็ทำไปงั้นแหละแต่จิตใจมันไม่ภาคภูมิใจไม่หล่อเลี้ยงเป็นวิญญาณอาหารเป็นอาหารแห่งจิตไม่เป็นมโนสัญเจตนาอาหารอาหารอันเป็นความหวังหล่อเลี้ยงใจว่าเออถ้าชาตินี้ฉันอาภัพขับแค้นอยู่ก็ตามเถิดฉันได้ทำบุญดูทำทานอยู่สร้างคุณงามความดีไม่ได้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนชาติหน้าเถิดวันหน้าเถิดบุญของฉันคงจะต้องตามส่งบังอย่างนี้เขาก็มีอาหารเลี้ยงใจเป็นมโนสัญเจตนาอาหารหรือถ้าเขามั่นใจขึ้นมา 100% เขาในขณะทำเขาก็เบิกบานแจ่มใสทำไปแล้วก็เบิกบานแจ่มใสจะทุกข์จะยากยังไงก็ตามเถิดฉันได้สร้างแต่คุณงามความดีตายมันวินาทีนี้ฉันก็ชื่นใจเพราะชีวิตฉันเกิดมามีแต่การสร้างคุณงามความดีถ้าอย่างนี้เขาก็มีอาหารใจชนิดต่างเรียกว่าวิญญาณอาหารทางวิญญาณอาหารทางความรู้สึกรู้แจ้งอยู่ในใจเขาอยู่อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะอาภัพคับแค้นเลยบุคคลที่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีตายแล้วจะต้องวนเวียนไปเพราะเหตุว่าจิตใจยังมีเชื้อใหญ่อย่างสิเนหันจะตูพยังยังมีเชื้อใหญ่อย่างอยู่มันก็จะต้องเกิดมาอย่างนี้อันนี้เรามองกันจับยากเมื่อบุคคลมีศรัทธาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีแล้วชาติหน้ามีอย่างนี้เขาก็จะรับผิดชอบเป็นผู้ไม่เป็นวิตินนะสมาจารโรวิสทะสมาจารโรวิตินนะประโรโกเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยล่องหน้าเขาไม่เป็นบุคคลที่ปล่อยมารยาทเขาเชื่อว่ามันมีเขาจะสร้างแต่คุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีเขาจะรับผิดชอบทางกายทางวาจาทางใจถ้าสรุปแล้วการรับผิดชอบกายวาจาใจนั้นก็คือสีเลนะจะโยปวัตติประกอบด้วยศรัทธามีศีลอันเจริญแล้วมีศีลมีศรัทธาปวัตติเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเมื่อเขาเชื่อมั่นว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาก็จะควบคุมกายวาจาใจของเขาไม่ให้ก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนเรียกว่าไม่เป็นวิตินะประไม่เป็นวิตินะสมาจารโรวิสทะสมาจารโรเขาก็ไม่ปล่อยมารยาทก็มีศีลการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดก็ดีเขาจะรับผิดชอบควบคุมเป็นปกติไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นดังกล่าวแล้วว่าศีลคือความปกติเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ยิ่งจะภาคภูมิใจในการประพฤติการปฏิบัติของเขาเขาเชื่อมั่นหลังจากนั้นเขาจะเข้าใกล้สมณพราหมณ์ผู้มีคุณงามความดีผู้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจทำบุญสุนทรธารเขาจะได้สดับสุเตนะเขาจะได้สดับเขาจะได้ฟังแล้วก็จะได้คิดเออจริงของท่านตินะท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้ยิ่งเพิ่มเติมศรัทธายิ่งเพิ่มเติมความภาคภูมิใจในศีลของตนเองยิ่งควบคุมก็จะมีจาเขนะการเสียสละเสียสละส่วนหยาบหยาบพวกวัตถุสิ่งของแล้วก็เสียสละลึกออกมาทางด้านจิตใจคนในโลกนี้ไม่เหมือนกันโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะให้เหมือนเราได้ยังไงเราก็จึงไม่เหมือนเขาอย่างนี้เมื่อมันผิดหูผิดตากันบ้างก็ให้อภัยกันอย่างนี้เรียกว่าจาเคนะแม้แต่ลูกเอ้ยผัวเอ้ยเมียเอ้ยอยู่ด้วยกันก็จะต้องให้อภัยกันละทีนี้จิตใจเขาก็จะเย็นลงเย็นตรงปัญญายะประกอบไปด้วยปัญญา อันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลทำอย่างนี้จะไปสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอันนี้ยิ่งวิเคราะห์วิจัยละเอียดเข้ามาทำห้าประการนี้เองเรียกว่าอริยวัตถิธรรมศรัทธาศีลการสดับตับฟังการเสียสละปัญญาบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้อาทิยติสารมิเทวะอัตโนยอมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ตลอดเวลาที่เกิดมาในโลกช่วงเวลาอันน้อยนิดนี้จะประกอบคุณงามความดีตลอดอย่างนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูเถิดถ้าหากเรามีสิ่งเหล่านี้นานๆทีมีคนตายแล้วก็มาเฮือนดีมาวัดดีมาเผาศพทีก็มาพิจารณาอีกถึงชีวิตที่แท้จริงบั้นปลายของชีวิตเป้าหมายของมันอยู่ตรงไหนเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเหมือนผลไม้หล่นลงแล้วเกิดเกิดแล้วเป็นลูกเป็นเต่าหล่นลงแล้วเกิดมาอย่างนี้เมื่อใดจะหมดสิ้นอย่างใหญ่แล้วก็มาสร้างคุณงามความดีอย่างนี้เพิ่มใจที่มันดีมันงามก็ยิ่งจะได้รับการสดับการศึกษาจากครูบาอาจารย์หนักๆเข้าเราก็จะก้าวหน้าทางชีวิตในทางสมาธิสูงขึ้นมาจิตใจสะอาดสว่างสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจตั้งมั่นจิตใจที่ควรแก่การงานไปพิจารณาเยื่อใยยางโซ่ตรวนแห่งจิตใจอันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมซึ่งอาศัยกันอยู่ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็จะแหลมคมสะอาดเจิดจ้าขึ้นมาอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดสัพเพธัมมาปัญญุตลาพัฒนาศีลสูงขึ้นมาอบรมสมาธิพัฒนาสมาธิสูงขึ้นมาอบรมปัญญาพัฒนาปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่ได้มาจากการพัฒนาตัวมันเองอย่างเรามาวันนี้มางานศพนี่มาเห็นคนตายนี่ก็เอามาเป็นโอปัญญาโกโอปัญญายิกังน้อมนำเข้ามาใส่ตนมากราบลงในข้างโลงศพนี่ที่เขาจุดเทียนส่องไว้ให้เราเห็นว่ายามืดเด้อยามืดเด้อกราบปั๊บลงมาก็โอ้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นสภาพเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้มรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หนีความตายไปไม่ได้หันทาหังกัลยานังกโลมิกาเยนวาจามนัสสา เอาเถิดเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เราจะตายไปเหมือนท่านผู้นี้เราจะทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาใจเตือนจิตสกิดใจปลุกเร้าตนเองให้ตื่นตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ถือเอาประโยชน์ทุกอันที่เราได้พบแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวการเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบ่งก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้เตรียมตัวก่อนตายสร้างคุณงามความดีไว้ก่อนจะตายตายไปแล้วก็ยังมีคนเคารพนับถือครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านไม่มีลูกมีเมียท่านไม่มีหลานมีเลนอะไรมากแต่เวลาท่านตายทำไมคนมาเผาศพท่านเยอะแยะไปหมดท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันท่านตายท่านมรณภาพในแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อมาคนมาล้นหลามโรงแรมสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์อุดรธานีเต็มไปหมดจากกรุงเทพกรุงไทยเมืองใต้เมืองล่างมางานศพอาจารย์ฝันมางานศพอาจารย์มันนี่คือคะแนนของผู้ที่ตายตายอย่างมีคุณงามความดีใครๆก็หลั่งไหลกันมาที่มันผิดกันกับคนชั่วตายสถานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสแห่งประเทศฟิลิปปินส์รู้ปกครองประเทศฟิลิปปินส์เป็นกี่ปี20ปีเงินทองเยอะแยะ 18,000 ล้านดอลลาร์ถูกไล่กระเจิงกระเจิงออกนอกบ้านนอกเมืองตายแล้วจะเอาศพเข้าบ้านก็ไม่ได้ยังอาภัพครับแค้นที่สุดมันผิดกันคนงามความดีพระเจ้าชาปาเลวีถูกโคเมนีปฏิวัติไล่หนีพอเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านสมสารไปตายเอาดับหน้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ที่ไร้บัลลังก์ทั้งหมดนั่นคือคุณงามความดีและคุณเลวความชั่วที่ได้กระทำมันผิดกันกับพระทรงองค์เจ้าที่สร้างคุณงามความดีชูโชคตายไปทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าสนชัยไทยเอาลูกเอาหลานโอ้ยม้าร้อยตัวช้างร้อยตัวรถร้อยคันเงินอย่างละพันช่างพันช่างทาสีทาสาอย่างละร้อยบ้านเป็นหลัง ายปั๊บประกาศหาผู้มารับมรดกแทน7วันไม่มีใครเสนอหน้ามาเลยนั่นคือความชั่วเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนตายรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายแน่ๆพระพุทธเจ้าท่านให้เราคิดใกล้เข้ามาว่านาเหวติดทั้งนาสีนังนัสยานังนัปทาคุงไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่สังขารทั้งหลายอายุสังขารหาประมาทไปกับบุคคลผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็หาไม่ว่าเราจะยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ความตายตามติดตลอดไม่ได้ประมาทไปกับเราแม้เราจะประมาทเพราะเหตุนั้นตัสมาอิทะชีวิตะเฟชีวิตที่เหลืออยู่นี่กิจการโรสิยานะโรนะจะมัชเชติจงรีบประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนตนย่าได้ประมาทเลยเพราะว่าความตายไม่ประมาทตามเราอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่รู้มันจะเหลือสักเท่าไหร่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มาในงานศพอย่างนี้อย่าให้ผีหัวเราะเตรียมตัวไว้ก่อนตายพูดและพูดอีกอาตมานี่ขุดหลุมไว้หน้ากุฏินั่นสั่งลูกศิษย์ลูกหาไว้เสร็จเรียบร้อยว่าฉันตายเมื่อไหร่ฟืนในวัดเราเยอะเก็บมาขนเข้ากระเพาขึ้นสวดอนิจจาวัฏสังขารากันขึ้นได้ทุกคนอย่างนี้เตรียมไว้แล้วคุณงามความดีทำไว้เสมอไม่ได้ขาดทุกวันนี้ต้องเดินทางเป็นหมื่นๆกิโลบางครั้งเข้ามารับกลางค่ำกลางคืนบางทีคนเมาเหล้ามาส่งอย่างนี้ไม่รู้มันจะพาไปชนไปคว่ำตายเมื่อไหร่แล้วก็ตั้งใจตายอยู่ตลอดกาลอย่างนี้คุณงามความดีก็สร้างเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายตายเมื่อไหร่ก็สบายใจคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วตายนี่เขาไม่ได้หวาดหวั่นอย่างพันเอกสนอตายไปแล้วเห็นสวรรค์ชั้นที่7คือนับจากชั้นที่1ของมนุษย์แกบอกว่าไม่อยากจะลงมาเลยคนที่สร้างคุณงามความดีแล้วบางทีตายมันยิ่งพบสวรรค์อย่างที่กล่าวแล้วฟื้นมามันยิ่งมั่นใจจะไปทำชั่วอย่างไรความชั่วก็เห็นอยู่โทษที่ลงในนรกอย่าว่าแต่คนแต่สัตว์เลยมดตัวแดงแมงตัวน้อยก็ไม่มีใครอยากฆ่าถ้าหากไปเห็นสวรรค์จริงๆอย่างนี้เพราะมันมีเครื่องดึงดูดใจเรายังไม่เห็นเพราะไม่มีหูมีตาอันเป็นทิพย์เราก็มาพิจารณาว่ายังไงยังไงเนี่ยเชื่อมั่นไว้ดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีวันนี้ยังมีถ้าหาชาติหน้าเหมือนเมื่อวานชาติก่อนเหมือนเมื่อวานชาติหน้าเหมือนพรุ่งนี้ชาตินี้เหมือนวันนี้มันจะเป็นไปไม่ได้หรือมันให้เราเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อมั่นใจก็เตรียมตัวไว้ก่อนตายสั่งคุณงามความดีคนดีตายเข้าหลับตาตายสบายเพราะสั่งคุณงามความดีไว้แล้วคนชั่วตายบางทีร้องเหมือนถูกเชื่อตนเองเคยฆ่างัวฆ่าควายลักศกจกหอตายไปแล้วก่อนที่จะตายร้องควรคางเหมือนตนเองถูกเข็นถูกฆ่าอะไรทำนองนั้นนั่นคืออุปีลักกกรรมกรรมบีบกรรมขั้นตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายส่วนถ้าพระอริยเจ้านะท่านพัฒนาจิตของท่านหลุดพ้นจากกงล้อแห่งกาลจากความเป็นความตายไม่มีความเป็นเจ้าของชีวิตไม่มีความเป็นเจ้าของแห่งความตายนาภินันทามิชีวิตังนาภินันทานมรณังเราไม่ชื่นชมกับความมีชีวิตอยู่เราไม่ยินดีกับความตายทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าไม่อยากตายไม่อยากอยู่กาลัญจะปฏิกังเขวันนิพิสังวัตโพยถารอคอยเวลาสิ้นไปเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปเวลาทำงานนี่ปฏิสโตสัมปชาโนปฏิสโตมีสติสัมปชัญญะพูดถึงตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งเท่าที่เวลาเรายังมีถ้าหากจิตใจท่านเจริญด้วยสติสัมปชัญญะสติมีความระลึกได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวว่าระลึกได้และระลึกไม่ได้รู้ว่าใจนี้มีอยู่รู้ว่ามันมีเฉยๆใจนี่ก็ไม่ใช่เราใช่เขาที่ไหนมันมีให้เรารู้ให้เราศึกษาเวทนาคือความรู้สึกฟีลลิ่งนี่ก็มีอยู่เฉยๆไม่ใช่เราอยู่ในนั้นวิญญาณไม่มีที่อาศัยนะจะเมตันิสิโตวิญญาณังอนุสิโตวิญญาณนี้ไม่มีที่อาศัยความรู้ที่เจอจ้ารู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้แจ้งรู้มืดเป็นธรรมชาติเป็นตัวรู้อาศัยไม่อาศัยอะไรเลยดีก็ไม่อาศัยชั่วก็ไม่อาศัยสุขทุกข์ไม่อาศัยเพียงแต่รับรู้รับทราบจิตอริยเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ตายก็ไม่เป็นเจ้าของตายมีชีวิตอยู่ก็ไม่เป็นเจ้าของชีวิตรู้เฉยๆพูดง่ายๆว่ามันเห็นความจริงไม่มีกระทั่งผู้ตายไม่มีกระทั่งผู้เกิดเป็นเพียงกลุ่มก้อนของธรรมชาติ มันเหมือนกับถอดแว่นตาดำออกมาเงาดำๆนั้นก็หมดสิ้นไปไม่ต้องไปมัวเช็ดแว่นตาถ้าเห็นอนัตตามันก็ว่างเจิดจ้าตนเองจะตายก็นอนดูอยู่เออนี่ลมหายใจมันอ่อนลงอ่อนลงเหมือนตะเกียงหมดน้ำมันแดงลงแดงลงหมดไปดับไปปั๊บมันก็เห็นการตายไปต่อหน้าถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเห็นอย่างนี้เพราะต้องมันฝึกสติฝึกสมาธิมีสมาธิอยู่ทุกวันมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะไปไหนยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดก็เงยมีสติเวลาจะนอนทุกคืนนอนลงก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างละเอียดว่ามันจะหลับตรงไหนระหว่างหลับกับตื่นมันแยกกันตรงไหนหลับอยู่ตรงไหนตื่นอยู่ตรงไหนขาดออกจากกันอย่างไรเหมือนน้ำกับบนบกมันขั้นกันอยู่ตรงไหนวันหนึ่งท่านจะเห็นจิตท่านสติท่านละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็หลุดออกจากกันระหว่างตื่นกับหลับโอ้นี่มันหลับหลุดออกจากตื่นลีลงลีลงเหมือนตะเกียงแล้วก็ออกมาดูมันพระอริยเจ้าพระพุทธพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีโอกาสฝันเพราะท่านรู้ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งตื่นตื่นอยู่ทั้งหลับกายก็หลับไปใจท่านก็ตื่นสติสัมปชัญญะท่านมีอยู่แต่พวกเราเนี่ยฝันกันทั้งปีทั้งชาติไม่ว่าพระไม่ว่าโยมฝันแล้วยังไม่พอตื่นขึ้นยังมาฝันต่ออีกจะไปซื้อตัวนั้นจะแหงหวยตัวนี้เอาไปใช้นี่เกษตรกรจะไปซื้อรถอีแตนตุกตุกโอยฝันตั้งกลางวันกลางคืนอย่าไปกินน้ำผีอย่าไปเห็ดอีหยังน้ำฝันมันขลําแต่พวกเรานั้นไม่ศึกษาถ้าท่านนอนหลับทุกคืนท่านรู้จักวาระที่หลับและตื่นแยกออกจากกันทุกคนเคยนอนหลับกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักเวลาหลับกับตื่นแยกกันตรงไหนเพราะไม่มีสติกล้าพอสูงพอถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงว่าเออหลับกับตื่นมันอยู่ใกล้ๆกันมันแยกจากกันนิดเดียวตื่นขึ้นมาเพื่อจะหลับหลับไปเพื่อจะตื่นมันก็เกิดเพื่อจะตายตายเพื่อจะเกิดตะวันขึ้นเพื่อจะตกดินตะวันตกดินเพื่อจะขึ้นแต่ธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีหลับไม่มีตื่นคือวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์ได้รับการฝึกปรืออบรมจนหลุดออกมาจากความเป็นเจ้าของหลับเจ้าของตื่นเจ้าของเป็นเจ้าของตายหลุดออกไปปั๊บมันจะไปไหนสิเนี่ยวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีการไปไม่มีการมาอธิภิกเวตทายตนังภิกษุทั้งหลายยตนะนั้นมีอยู่ณปฐวีณอาโปณเตโชณวายโยไม่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมและที่ไหนไม่มีในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีในอากาศไม่มีในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สุดในอารูปฌานหลังจากนั้นไม่มีในอาทิตย์ไม่มีในดวงจันทร์ไม่มีในดวงดาราน้อยใหญ่ไม่มีการไปไม่มีการมาณอาคาติงณนาคาติงจะไปไหนท่านทั้งหลายคิดไม่ถูกแล้วพญามารทั้งหลายก็ตามหาไม่พบท่านจะพบจะเห็นด้วยตัวท่านเองเป็นปัจจตังด้วยการฝึกสมาธิและเอามาเป็นเครื่องมือของสติสมาธิอย่างเดียวไม่พอนั่งเข้าฌานจะเป็น10ปีก็ไม่เห็นตัวนี้ต้องตื่นออกมาถอยออกมามารู้จักตัวรู้มารู้ในความรู้ไม่ใช่หลงในความรู้แต่เราจะรู้ในสิ่งที่หลงหลังจะรู้ในสิ่งที่หลงแล้วจึงจะรู้ในสิ่งที่รู้ลึกลงมาแล้วจึงจะรู้ความจริงในสิ่งที่รู้รู้ความจริงในสิ่งที่รู้คือรู้ความจริงของตัวรู้ของวิญญาณไม่มีที่แอบอิงอาศัยมันก็จะหลุดออกมาณอิทะโรเกปัทยิตสามินะปะระโรเกปัทยิตสามิไม่ยึดมั่นทั้งโลกนี้ไม่ยึดมั่นทั้งโลกหน้าไป